يا سيدي مرحبا، يا آقائي مرحبا، يا مولاي مرحبا، يا مصطفى مرحبا مرحبا. يا سيدي مرحبا، يا آقائي مرحبا، يا مولاي مرحبا، يا مصطفى مرحبا مرحبا. محمد ظلم کے سائے تھے اور کفر کے بادل چھائے تھے، زندہ بیٹی دفنانے کو وہ رسم سمجھتے آئے تھے، تب کفر کے بادل دور ہوئے، گونجی حق کی آواز، محمد بنا کر پتلوں کی اس وقت عبادت کرتے تھے، کہتے تھے خدا ان پتھر کو سب کیسی حماقت کرتے تھے، اللہ تو واحد و یکتا ہے، یہ کھولن سب پر راز، محمد مرحبا، یا مولائی مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے. یہ شمس و قمر، آکاش زمین، لہریں دریا قطرہ قطرہ، وادی وادی گلشن گلشن، سب پھول چمن ذرا ذرا، خوشبو کر گھر سے جھوم اٹھی سب کے بدلے انداز، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد شجر و حجر کو حکم خدا، جس راہ سے گزرے سجدہ کر، اس روح زمین پر اترا ہے وہ نور خدا رحمت بن کر، چھو کر کے گواہوں نے اس پل چھیڑا یہ خوشی کا ساز، محمد مرحبا، یا مولائی مرحبا، یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد آگئے. ٹکڑوں پہ نبی کے پلتے ہیں، مسلک پہ رضا کے چلتے گئے، سنی میلاد مناتے گئے اور نجدی وہاں بھی جلتے گئے، سنی شاہین کی مانند بولے کر کے یہ پرواز، محمد آگئے، محمد آگئے، محمد flags decorate the Sunnis home. Ya Rasulallah is their slogan, their heart says the blessed words, Muhammad agaye, Muhammad agaye. Ya Sayyidi marhaba, ya Aqai marhaba, ya Mawlai marhaba, ya Mustafa marhaba marhaba. Muhammad آگئے، محمد آگئے، محمد سنی دیوانے گج بج کے آمد پر جشن منائیں گے، لکھے گا جنید قاسمی جو محبوب خدا لکھوائیں گے۔ پھر قادری رنگ میں گونجے گی یہ ساجد کی آواز، محمد مرحبا یا مولا، مرحبا یا مصطفی۔